Trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina siódma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Wielka Europa musi zadbać o swoje bezpieczeństwo. Szef rządu z jasnym przesłaniem występował w Strasburgu, prezentując priorytety polskiej prezydencji w Unii. Lawinowo rośnie liczba chorych na grypę. Zakażeń jest nawet pięciokrotnie więcej niż w zeszłym roku. Prorosyjski premier Słowacji twierdzi, że w kraju działa grupa przygotowująca ogólnokrajowy strajk. Na początek jednak gęsta mgła w Małopolsce i problemy na krakowskim lotnisku. Na tablicy odlotów w Kraków Airport część porannych połączeń jest odwołana, a pozostałe mają status opóźnionych. Samoloty nie polecą do Warszawy i Amsterdamu. Mgła uziemiła też samoloty na lotnisku w Pyrzowicach. Już późnym wieczorem katowickie lotnisko informowało o przekierowywaniu lotów do Krakowa, teraz jednak i to nie jest możliwe. Według prognoz mgły na południu mogą utrzymywać się do 9:00. Donald Tusk zgodził się z Donaldem Trumpem. Wczoraj w Strasburgu, prezentując priorytety polskiej prezydencji w Unii, mówił, że kraje Europy muszą zwiększać wydatki na obronność. Podczas debaty doszło natomiast do polsko-polskiego starcia. Premiera zaatakowali europosłowie opozycji. Europa była, jest i będzie wielka. Premier Donald Tusk apelował do deputowanych, by uwierzyli w siłę i potencjał Europy. Podkreślał też, że Europa na bezpieczeństwie oszczędzać nie może. Jeśli Europa ma przetrwać, musi być uzbrojona. Szef polskiego rządu przestrzegał też przed naiwnością w realizacji ambitnej polityki klimatycznej, bo... Wysokie ceny energii mogą zmieść nie jeden rząd demokratyczny w Unii Europejskiej. Premiera poparli chadecy, socjaliści i liberałowie. Krytyka padła ze strony skrajnej prawicy i prawicy. Może pan tutaj udawać racjonalnego i rozsądnego polityka, ale jest pan obłudnym oszustem. Jego rządy to jest codzienna kronika kryminalna. Odpowiadając na tę krytykę, premier mówił o ataku na europejskie wartości i sojuszu skrajnej prawicy z prorosyjskimi partiami. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. W całym kraju grypa sieje spustoszenie. Lekarze alarmują, że tygodniowo odnotowywanych jest od 45 do 50 tysięcy przypadków zachorowań. W porównaniu z poprzednim szczytem, który miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku, wzrost jest kilkukrotny. W listopadzie odnotowywaliśmy też szczyt zachorowań. Przyrost zachorowań było to około 10 tysięcy, w tej chwili jest pięciokrotnie więcej. I u nas niestety w powiecie, czy też w całym województwie warmińsko-mazurskim również te zachorowania na wysokim poziomie się utrzymują. Mówiła Agnieszka Kozłowska z Iławskiego Sanepidu. Zwraca też uwagę na powody wzrostu zachorowań. Zarówno obniżona odporność, pogoda, żyjemy w biegu, nie dosypiamy, nie dbamy tak do końca o te nasze zdrowie. Mamy pewne narzędzia, jak chociażby szczepienia ochronne i tutaj w przypadku grypy jak najbardziej te szczepienia są zalecane. Niewiele tak naprawdę osób z tego korzysta. Przyjęcie szczepionki według lekarki daje prawie 100% odporność przeciwko grypie. Coraz bliżej pierwszego akordu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do grania dołącza także Trójka. Na licytację trafiła kolacja przy świecach, przygotowana przez naszą dyrekcję, ale to nie wszystko, zapowiada szefowa Agnieszka Szydłowska. Nasz pomysł jest taki, pokazujemy, rozmawiamy, karmimy, też walczymy trochę w piłkarzyki, a potem cieszymy się magią radia. Zajrzymy wszędzie tam, gdzie toczy się nasze radiowe życie, pokój 109, czyli centrum naszej redakcji, spotkania, wymiany myśli, a także kolegia. To właśnie tam studio imienia Agnieszki Osieckiej, czyli miejsce wielu koncertów i spotkań także z przestrzeni kultury i sztuki. Studia, w których autorzy i autorki nagrywają audycje skrywające czasami różne tajemnice. Aukcja do odnalezienia w serwisie Allegro. Szczegóły także na naszej stronie internetowej. A 33. finał WOŚP już w najbliższą niedzielę. Na Słowacji zbierze się dziś Rada Bezpieczeństwa Państwa. Jak twierdzi prorosyjski premier Robert Fico, to dlatego, że w kraju działa grupa zagranicznych ekspertów od przewrotów rządowych. Robert Fico poinformował, że tajne służby ściśle monitorują grupę, która miała udział w antyrządowych protestach w Gruzji i ukraińskim Euromajdanie. Według premiera na Słowacji jest przygotowywana prowokacja, która ma zmusić siły bezpieczeństwa do interwencji przeciwko demonstrantom. Sytuacja jest niezwykle poważna. a nie pozwolimy zdestabilizować państwa tylko dlatego, że opozycja boi się uczciwej rywalizacji politycznej. Istnieje plan mający na celu zwiększanie intensywności ataków na rząd i państwo aż po okupowanie budynków, blokowanie dróg i ogólnonarodowy strajk. Opozycja twierdzi, że szef rządu wykorzystuje tajne służby do walki politycznej i próbuje odwrócić uwagę Słowaków od realnych problemów, jak rosnące ceny. Jedno z ugrupowań złożyło w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wielkoszlemowy Australian Open wkroczył w fazę półfinałów, co oznacza, że dziennikarze sportowi chodzą już wyspani. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. No nie powiedziałbym, dzień dobry. Środa upłynęła kibicom piłki nożnej na sporych emocjach związanych z kończącą się powoli fazą wstępną Ligi Mistrzów UEFA. Z ciekawszych wyników Bayern Monachium został rozbity przez Feyenoord Rotterdam 0-3. Pierwszą wygraną zaliczył RB Lipsk ze Sportingiem 2-1. Wygrywamy teraz i za tydzień i gramy w 1/8 finału Champions League. Taki cel w Rotterdamie stawiał swoim piłkarzom trener Bayernu. Po meczu jeden z zawodników Vincenta Kompaniego musiał przyznać, że zespół za bardzo ułatwiał rywalom zdobywanie goli i nie zasłużył na zwycięstwo. Joshua Kimmich, cytowany przez Kickera, przyznał też, że holenderski szkoleniowiec Bawarczyków miał dobry pomysł na mecz, ale on z kolegami popełniali za dużo błędów. Stare, znane błędy i zbytni pośpiech doprowadziły do kuriozalnej porażki, komentuje Süddeutsche Zeitung. Portal Sport.de najniższe noty wystawił Rafaelowi Guerreiro za błąd przy każdej z trzech bramek Feyenoordu i Harrymu Kane'owi za niestrzelonego mimo okazji hat-tricka. Frankfurt Allgemeine wychwyciła, że Holendrzy przegonili Bawarczyków w tabeli i mają większe szanse na awans prosto do 1/8 finału, choć Bayern też może ten cel jeszcze osiągnąć, jeśli bardzo wiele za tydzień ułoży się po ich myśli. W Lipsku tak głębokich analiz nie potrzeba. RB pokonał Sporting Lizbona, ale szansę na fazę play-off stracił już w zeszłym roku. Lipsk potknął się i wygrał, sarkastycznie zauważa telewizja MDR, uznając, że Portugalczycy wyglądali na lepszą drużynę. Die Welt wychwyciła, że pierwsze w sezonie zwycięstwo w Lidze Mistrzów Saksończycy odnieśli przy tylko w połowie wypełnionych trybunach. Adam Górczewski, Polskie Radio. W ciekawszych spotkaniach Arsenal Dinamo Zagrzeb 3-0, Milan Girona 1-0, Manchester City znów na kolanach 2-4 w Paryżu z PSG i duży znak zapytania, czy podopieczni trenera Pepa Guardioli zdołają w ogóle zmieścić się w czołowej 24 tabeli. Za tydzień mecz prawdy. Real Madrid przegalopował po RB Salzburg 5-1. Była Liga Mistrzów, czas na Ligę Mistrzyń. W siatkówce Budowlani i Developers zagrają w barażach o ćwierćfinały rozgrywek pań. Rzeszowskie Rysice przegrały z Carraro i Moko Conegliano 0-3. Łodzianki natomiast wygrały na wyjeździe z Waszarz Obuda 3-2. Karolina Dróżkowska o ciągu dalszym sezonu. Po drodze też będą mecze ligowe, więc musimy to dobrze rozłożyć i skupić się tak naprawdę na wszystkim. No i zrobić wszystko, żeby wszystkie te mecze powygrywać. I anonsowany Australian Open w Melbourne dziś dzień półfinału w turnieju singlistek. Wstępny plan o 9:30 mecz Sabalenka-Badosa. O 11:00 planowo Świątek zagra z Keys. No tak, w Melbourne dziś wieczorem okolice 20 stopni i słońce za chmurami. Idealne warunki do gry w tenisa. Cieszymy się razem z panią Igą i szykujemy na pogodę, którą czwartek przyniesie w Polsce. A będzie padać, zacznie się przed południem na zachodzie kraju i będzie chłodno. Od lekkiego mrozu na Podhalu i okolicy zera w Kielcach, Rzeszowie i na Pomorzu do 6 stopni na Opolszczyźnie i w okolicach Przemyśla. To oczywiście dotyczy wczesnego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Już prawie 9:07. Zapraszamy do Trójki. Ola Dobieszewska, Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Robert Grządowski na posterunku. YouTube w głośnikach. Czwartek się rozkręca. Ideolo. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room.

jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem nie wiadomo dla samego siebie. Ładnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem nie wiadomo dla samego siebie. Podobnie jak ja, że coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec. A gdybyś mnie wzywał, wiedz, że czasem tracę rozum. A gdybyś ktoś jednak powiedział do mnie, zakłopotany, wsiądę i wysłucham. Ładne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Ładne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne złudzenie. Fisz, Emadę, Tworzywo, Zaćmienie, przedpremierowo w Trójce. Oficjalna premiera jutro i też jutro Fisz pojawi się w audycji Nowe w Piątek i opowie o singlu i nadchodzącej płycie. Zapraszamy do Trójki. A w porannej audycji wracamy do tematu kolejowego, tego już poruszanego w tym tygodniu. Analiza cen i rozkładów jazdy doprowadziła nas ostatnio do takiego wniosku. Brak konkurencji sprawia, że PKP Intercity może de facto robić co chce, tym bardziej jako spółka państwowa. Konkurencji realnej, czyli wpływającej na ofertę i ceny, nie ma, ale podobno resort infrastruktury chce to zmienić i rynek zliberalizować. O szczegółach Kuba Witkowski. Dominator jest jeden. W Polsce pasażerów kolejowych głównie wozi PKP Intercity. I to mimo, że wniosek do Urzędu Transportu Kolejowego o pozwolenie na utworzenie dalekobieżnych połączeń składają różni przewoźnicy. Konkurencja do PKP Intercity, do innych przewoźników kolejowych się zgłasza. Tomasz Frankowski, rzecznik UTK. I są to przewoźnicy zagraniczni, RegioJet, Leo Express, Flixtrain, ale też to są przewoźnicy krajowi. W ostatnim czasie też wydaliśmy otwarty dostęp dla kolei wielkopolskich. Zgody wydano, a przewoźnicy nie wożą pasażerów. Może to wynikać z tego, że założenie bazuje na przykład na czterech trasach. Karol Tramer z redakcji dwumiesięcznika z biegiem szyn. A kiedy przewoźnik dostał zgodę na otwarty dostęp do tylko dwóch tras, nagle okaże się, że to nie będzie efektywne, no bo przewoźnik komercyjny myśli o tym, żeby to się skleiło finansowo. Drugim powodem może być dostęp lub raczej jego brak do bardziej lukratywnych godzin w ciągu dnia. Tak czy siak, to i inne kwestie będą musiały ulec zmianie, jeśli chcemy być jak inne kraje. Pojawienie się konkurencji w krótkiej perspektywie, Hiszpania jest takim przykładem, potroiło liczbę połączeń. Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Spadły ceny biletów, pojawiło się bardzo dużo połączeń i co za tym poszło, bardzo znacząco zwiększyła się liczba pasażerów. Ale żeby i w Polsce mogło się tak stać, trzeba zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierwsze, polskie linie kolejowe muszą być niezależne od przewoźników. Dziś PLK jest w jednej grupie z PKP Intercity. Idealnym modelem, jaki należałoby przyjąć, to przekształcenie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w agencję rządową, instytucję, która nie byłaby spółką, tylko byłaby urzędem, tak jak na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kolejna sprawa to przewozy dotowane przez państwo. Dziś PKP Intercity uruchamia pociągi, które muszą na siebie zarobić, m.in. połączenia realizowane Pendolino, ale i składy, do których dopłaca podatnik. To pociągi TLK i Intercity. Pytanie, czy nie powinno się tego rozdzielić i wrócić do układu, w którym to dzisiejsze Polregio obsługuje połączenia dotowane, a Intercity staje w szranki z konkurencją. No i jeszcze jedno, co z kolejami regionalnymi. W Berlinie i Brandenburgii pociągi, które jeżdżą po regionie i wożą jego mieszkańców, należą do bardzo różnych przewoźników. Deutsche Bahn, Odeg, NEB. Tak samo mogłoby to wyglądać w Polsce, natomiast dotychczasowe sytuacje związane z przetargami wskazują, że głównym celem jest to, żeby te połączenia dalej były realizowane przez dotychczasowego przewoźnika. A niestety w wielu regionach, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce czy na Mazowszu, działają lokalni samorządowi przewoźnicy. I tam władze tym bardziej będą blokować rozwój prawdziwej konkurencji. Bo samorządy są zainteresowane dobrym prosperowaniem spółek kolejowych, które same utworzyły i za które odpowiadają. Oczywistość. Reasumując, konkurencja na torach jest bardzo potrzebna, ale jej realne wprowadzenie będzie karkołomnym zadaniem. Oby resort infrastruktury temu zadaniu jednak podołał. Czy państwo też trzymają kciuki i czy państwo też szukają inspiracji za granicą w tej sprawie? Także 2 2 7 3. Across the border.

Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki ma dla Państwa Agnieszka Drost. Gęsta mgła w Małopolsce i problemy na krakowskim lotnisku. Są opóźnienia i odwołane loty. Mgła uziemiła też samoloty na lotnisku w Pyrzowicach. Ostrzeżenie przed mgłami obowiązuje do 9:00. Amerykański miliarder Michael Bloomberg zapowiedział, że jego fundacja wesprze finansowo ONZ w zakresie działań na rzecz powstrzymania zmian klimatu. To reakcja na wycofanie Stanów Zjednoczonych z porozumienia paryskiego. To już druga interwencja Bloomberga. W 2017 roku, kiedy administracja Donalda Trumpa po raz pierwszy wycofała się z porozumienia paryskiego, Bloomberg przeznaczył 15 milionów dolarów na wsparcie ONZ. Dodatkowo uruchomił inicjatywę America's Pledge, mającą na celu monitorowanie i raportowanie zobowiązań klimatycznych USA przez organizacje pozarządowe. Biuro do spraw korupcji wysokich rangą urzędników poinformowało, że będzie rekomendowało postawienie zatrzymanego prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeola w stan oskarżenia. Śledczy zarzucają prezydentowi przekroczenie uprawnień i działania mające znamiona zamachu stanu w związku z decyzją o wprowadzeniu 3 grudnia stanu wojennego. Yoon Suk-yeol odrzuca te oskarżenia, jak dotąd odmawiał składania zeznań. Biuro do spraw korupcji w Korei Południowej nie ma uprawnień do sporządzenia aktu oskarżenia. Formalnie dokument musi przygotować prokuratura. Więcej informacji w serwisie o 8:00. A teraz czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Zarabiamy coraz więcej, ale tempo, w jakim rosną płace, spada. W grudniu pracownicy tych nieco większych firm, gdzie pracuje co najmniej 10 osób, zarabiali już średnio ponad 8820 zł brutto. To wzrost o niecałe 10%, tłumaczy ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. To jest oczywiście zgodne z oczekiwaniami, ponieważ inflacja nie wynosi już kilkunastu procent, tylko jest jedna cyfrowa, pod koniec roku wynosiła 4,7, no i za tym idzie oczywiście też hamowanie wynagrodzeń, które nie muszą już nadrabiać bardzo silnego wzrostu cen. Gorzej wypadły GUS-owskie dane o zatrudnieniu. To rok do roku spadło 0,6%, a to oznacza ponad 41 tysięcy etatów mniej niż jeszcze przed rokiem. Zadyszka też w przemyśle, a dzisiaj GUS pokaże kolejny element tej układanki. Dowiemy się, ile kupowaliśmy w sklepach w czasie świątecznego piku. Dziś Sejm zajmie się 4 projektami ustawy o pracy cudzoziemców w Polsce. Nowe przepisy mają zmniejszyć biurokrację. Pracodawca nie będzie musiał na przykład sprawdzać, czy na miejsce pracownika z zagranicy nie mógłby zatrudnić Polaka. Szymon Witkowski z Pracodawców RP mówi, że zmorą zatrudniających są cały czas procedury wizowe. Oczywiście częściowo rozwiąże to ta elektronizacja, no ale jeśli cudzoziemiec, żeby otrzymać zezwolenie na pracę, tudzież wizę, musi oczekiwać często kilka bądź kilkanaście miesięcy, no to w tym czasie zdarza się, że po prostu sytuacja życiowa jego bądź ekonomiczna diametralnie się zmieni. Nie jest już on w ogóle zainteresowany przyjazdem do Polski, więc cała ta procedura idzie na marne, no i tak polscy pracodawcy zostają bez pracownika. Analityczka Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Aleksandra Wrubel dodaje, że nowe przepisy zwiększą transparentność zatrudniania cudzoziemców. Zasadniczo z tego, co mówią politycy, mówi ministerstwo, to zależy im na odpowiedzeniu na te potrzeby rynku pracy. Także wyrażamy gorącą nadzieję, że tutaj tam, gdzie są deficyty określonego rodzaju pracowników, czyli to mamy na przykład logistykę, budownictwo, transport, sektor horeka, to mamy nadzieję, że tutaj będzie otwartość na takie elastyczne rozwiązania pozwalające na zaspokojenie interesu tych konkretnych branż. Według najnowszych danych GUS na koniec lipca udział cudzoziemców w ogólnej liczbie pracujących w Polsce wyniósł niecałe 7%, co oznacza, że było ich nieco ponad milion. W tej grupie 700 tysięcy osób to Ukraińcy. Terminal LNG w Świnoujściu rozbudowany. W terminalu poza trzecim zbiornikiem pojawiło się też drugie nabrzeże. Rozbudowa co prawda zakończyła się rok po terminie, ale na to złożył się wybuch pandemii i wojny. Dzięki niej Polska może, dzięki temu nowemu rozbudowanemu terminalowi, Polska może sprowadzać coraz więcej skroplonego gazu, korzystać z niego sama i odsprzedawać za granicę, mówi wydawca i analityk Defense 24 Mariusz Marszałkowski. Pierwotnie przepustowość terminala wynosiła 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Polska rocznie zużywa około 20 miliardów metrów sześciennych gazu. Dzisiaj po najnowszej rozbudowie to będzie ponad 8 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli już znaczna część naszego zapotrzebowania. Dodajmy, że powstanie tego terminala sprawiło, że Polska mogła łatwo uniezależnić się pod koniec zeszłego roku od dostaw gazu z Rosji już ostatecznie. Kolejnym krokiem będzie teraz budowa pływającego gazoportu w Gdańsku. A my porozmawiamy jeszcze o tym w Informatorze Ekonomicznym, bo dzisiaj gościem będzie redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Jakub Wiech będzie też o dniu bez plastiku, a zatem do usłyszenia o 9.30. Czwartek na dzień dobry pokazuje nam chłód i mgły. Miejscami te mgły mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. Możliwe są też marznące opady. Przed południem deszczowe chmury pojawią się na zachodzie kraju, po południu będą już na wschodzie. Termometry maksymalnie pokażą od lekkiego mrozu na Podhalu i okolic zera w Kielcach czy Rzeszowie do 5-6 stopni na Opolszczyźnie i w okolicach Przemyśla, ale na ogół 2-3 stopnie Celsjusza. Jak państwo myślą, ile może kosztować taki pierwszorzędny gołąb pocztowy? Na razie powiem tylko, że dużo. Bardzo dużo. A szczegóły za chwilę. To jest poranna audycja, zapraszamy do trójki, za 24 minuty ósma i Sam Fender, People Watching. Just a beauty of- Za 20 minut będzie godzina 8. W Trójce zmieniamy temat i przenosimy się jednocześnie do Belgii. Złodzieje kradną, co się da. To wiemy. Batoniki w sklepach, rowery, samochody, na wielkich pieniądzach skończywszy. No ale czasem sięgają po rzeczy nieoczywiste. A w przypadku, o którym opowie Państwu teraz Michał Jędrkowiak, chodzi o rzecz, a właściwie o żywe istoty, bardzo nieoczywiste. Belgijscy gołębiarze, przepraszam, hodowcy gołębi, bo nie lubią być tak nazywani, nie śpią po nocach. Nie ma tygodnia, w którym złodzieje nie próbują ukraść im ich pierzastych podopiecznych. Często się udaje, ale niekiedy muszą się mocno nagimnastykować. Momencik. Tak lepiej. Posesja Williego Danielsa, zimowa noc. Ciemna sylwetka przemyka wąskim przejściem między garażem sąsiada a gołębnikiem z grubych cegieł. Złoczyńca pokonał wcześniej ogrody dwóch sąsiadów i zabezpieczające druty, a teraz, prawdopodobnie piłą na akumulator, wycina dziurę w solidnej ścianie. To nie amator, mówi w podcaście belgijskich hodowców gołębi Franz Bugeniers. Złodziej wie, co kradnie, wie, gdzie konkretnie ciąć, choć właściciel nikogo do gołębnika nie wpuszczał. Złodziej zabrał 16 gołębi. Gdzie są, kto je ukradł, policja nie ustaliła. Upór złodziei jest poniekąd zrozumiały. Gołębie osiągają ceny zawrotne. Można tu powiedzieć nawet o kilkunastu, czy nawet kilkuset tysiącach euro. Mówi mi hodowca gołębi z Poznania Jacek Lirsz. Ostatnio w Belgii właśnie gołębica o imieniu New Kim została sprzedana za rekordowe ponad 1,5 miliona euro. Co decyduje o wartości gołębia? Przede wszystkim jego zdolności lotowe, czyli powrót do gołębnika. Mamy gołębie krótkodystansowe, czy tak zwani sprinterzy i... Druga grupa, maratończycy, czyli gołębie, które przelatują długie dystanse 800 tysiąca kilometrów. W Polsce kradzieże gołębi też się zdarzają. W 2018 roku w Prudniku dwaj mężczyźni ukradli 68 ptaków. Wyłącznej wartości 410 tysięcy złotych. Udało się ustalić potencjalnych sprawców, doszło do zatrzymań tych osób. Mówił Radiu Opole prokurator Klaudiusz Juchniewicz. W trakcie zatrzymania oddano strzał ostrzegawczy, bowiem jeden ze sprawców poszukiwany do odbycia kary nie chciał dać się zatrzymać. Doszło do pościgu. Ale bywa zabawniej. 3 lata temu w Kamieńcu Ząbkowickim 40-latek wszedł do gołębnika i już witał się z gołębiem. Dwa nawet zdążył schować do worka, aż tu nagle... W środku zatrzasnął go właściciel, który akurat przyszedł sprawdzić, co tam u jego ptaszków. I innego ptaszka z 2 promilami, jak się potem okazało, przyskrzynił. Ale to nie koniec historii. Złodzieja musiała z gołębnika wyciągać straż pożarna, bo znajdował się 5 metrów nad ziemią, a prowadziła do niego jedynie wąska drabinka. Ale po co kraść takie gołębie? Złodzieje i tak zrywają im z nóg obrączki, żeby trudniej było je rozpoznać. Ptak wtedy znacznie traci na wartości. Prawdziwy hodowca rozpoznaje swoje ptaki, nawet jak ktoś zetnie tą obrączkę z nogi. Ale w tym momencie gołąb już nie może uczestniczyć w konkursach lotowych, może być tylko reproduktorem. I o to często złodziejom chodzi. To są czasami lata, aby dochować się naprawdę dobrych lotników, dobrych gołębi. Niesamowita chwila, kiedy ten gołąb siada na gołębniku i jak gdyby wita się z hodowcą. To jest coś pięknego. Belgijski Związek Hodowców Gołębi radzi swoim członkom, żeby nie rozmawiali z obcymi na temat swoich ptaków. Niektórzy montują przy swoich gołębnikach laserowe alarmy, albo nawet korzystają z dronów do patrolowania swoich posesji. Dzień dobry, poproszę najlepszego drona. Ach, pasjonat technologii. Nie, nie, hodowca gołębi. Wyciągam To Mela Koteluk i Melodia Ulotna w Trójce. Za 12 minut będzie 8, po 8:13 rozmowa polityczna i sprawy międzynarodowe, choć akurat być może nie sprawy belgijskich hodowców gołębi. Renata Grochal sama wie dobrze, o czym będzie rozmawiać. Dzień dobry. Dzień Renata. Dobry, dzień dobry. Na gołębiach się nie znam. Niewiele mam do powiedzenia. Nie wiem, czy Paweł Kowal, nasz dzisiejszy gość, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych się zna, ale na pewno zna się na kwestiach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej. Donald Trump coraz częściej powtarza, że jeśli nie będzie zawarta umowa w sprawie Ukrainy, to Putina czeka przyszłość nieciekawa. Nałożę sankcje na Rosję, mówi Trump. Zobaczymy, czy rzeczywiście coś się w tej materii wydarzy, ale będziemy dalej pytać też o kwestie Polaków, którzy mogą zostać deportowani ze Stanów Zjednoczonych w związku z tym, że Donald Trump chce się pozbyć nielegalnych migrantów. Czy to w ogóle jest tylko hasło, czy to raczej da się jakoś zoperacjonalizować, jak mówią politycy? Tak, czy będzie przeprowadzona taka operacja i czy rzeczywiście dotknie Polaków? No, jest to jeden z tych wątków, które w tym tygodniu przy okazji tematów amerykańskich powracają bardzo często. Powrócą także po 8:13. Zapraszamy już teraz. A ponieważ mamy 11 minut do 8, to czas na Kubę Ambrożewskiego. Wyjaśniamy historię pewnej piosenki. Piosenka do wyjaśnienia. Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness. Walijski zespół pojawił się na scenie pod koniec lat 80., co rusz prowokując zainteresowanie mediów. Zarówno głośną punkrockową muzyką, jak i radykalnymi politycznymi tekstami oraz przede wszystkim kontrowersyjnym wizerunkiem. W historii przeszła sytuacja z maja 1991 roku, gdy gitarzysta Richie Edwards w trakcie wywiadu wyciął sobie za pomocą żyletki na przedramieniu napis For Real, aby udowodnić autentyczność zespołu. Dziennikarze w tamtym czasie często porównywali Manic Street Preachers do The Clash. Więc być może nieprzypadkowo zespół w pewnym momencie zaczął wzorem swoich idoli poszukiwać innych środków wyrazu niż punkowy zgiełk. Na ich debiutanckim albumie Generation Terrorists znalazł się utwór, który był tego dowodem i który niespodziewanie rozszerzył muzyczną formułę walijskiej grupy. Motorcycle Emptiness. To piosenka, w której niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki muzycy połączyli kilka starych pomysłów na niedokończone utwory. Z jednego z nich wzięli strukturę zwrotki, z drugiego mostek. Utwór kipiał też od nawiązań literackich. Fraza Neon Loneliness została zapożyczona z wiersza Patricka Jonesa, a samą piosenkę Manics zadedykowali Albertowi Camus. Ale główną inspiracją była tu powieść Rumble Fish amerykańskiej pisarki S.E. Hinton. Opowieść o gangu motocyklowym, którą walijski zespół chciał osadzić w muzycznym stylu The Jesus and Mary Chain. Niezwykłe, że z tej kakofonii wpływów i motywów powstała piosenka tak majestatyczna i ponadczasowa. Być może była w tym zasługa producenta Steve'a Browna, który między innymi upierał się przy solo gitarowym. Jak wspominał wokalista i jednocześnie gitarzysta zespołu James Dean Bradfield, Brown zostawił go w studiu, powiedział, że wraca za godzinę i zasugerował, żeby James poszukał w sobie Slasha. Jak powiedział później basista zespołu, Nicky Wire, to był pierwszy raz, kiedy spojrzeliśmy na siebie jako na zespół i pomyśleliśmy, że faktycznie możemy coś wspólnie osiągnąć. Piosenka do wyjaśnienia.